Гэта радыё «Свабода» ў студыі, далей з вамі Алена Ціхановіч, працягваем праграму. Хвіліну праз 15 у перадачы «Беларускае замежжа» пра тое, што азначае для беларускіх студэнтаў правучыцца хаця б адзін семестр за мяжой. Але спачатку падарожжы «Свабоды». Зміцер Паддубны знайшоў беларускую вёску, у якой няма пустых хатаў. Зараз ягоныя нататкі. Вёска Сакалоўка Вілейскага району знаходзіцца на беразе невялічкага, але вельмі прыгожага ляснога возера. І тут няма ніводнай пустой хаты. Праўда, пераважная большасць з іх набыта менчукамі пад лецішчы. Сапраўдных вяскоўцаў тут засталося вельмі мала, і большасць з іх пенсіянеры. Цэлымі выпускнымі клясамі моладзь пачала з'язджаць з Сакалоўкі ў навакольныя гарады яшчэ ў сярэдзіне 60-х гадоў. Іосіф Пакладок адзін з такіх. Зараз ён жыве ў Менску, працуе намеснікам начальніка цэха аднаго з вялікіх заводаў металаканструкцый. Але на вёсцы засталася маці і 10 вулляў з пчоламі, якіх і прыязджае даглядаць кожныя выходныя. Я вось бачу, у вас тут вуллі стаяць. Яны старыя ці ўсё ж такі яшчэ заселеныя жыльцамі? Вось толькі гэта рэзерв мой, а так усе заселеныя. У мяне 10 сямей жывых. То есть усе на гэтыя сем'і на вашым, так сказаць, утрыманні? Ну, канешна. Пчола ж не муха, я ж баяцца яшчэ. Поэтому ўсё на маім, конечно. Ну, а ці ёсць ад іх ўсё ж такі карысць? Ці это вот толькі вот для душы, для задавальнення, ці ўсё-такі можаце яшчэ і... Я вам скажу так, каб мець карысць, патрэбна тут знаходзіцца пастаянна. А у мяне больш для душы. Ну, конечно, я ж без мёда тоже, і вот і там і родственнікам сваім... Карацей кажучы, мы мёд не купляем. Цяперашні намеснік начальніка цэха шчыра прызнаўся, што ў свой час з'ехаў у Менск таму, што бачыў. Вясковая праца не цэніцца і вельмі нізка аплачваецца. Час мінуў, але нічога, відаць, у гэтым не змянілася. Толькі піць гарэлкі вяскоўцы сталі больш, кажа ён. Калі глядзець нашых там мінстатыстыкі і слухаць, як там мінэканомікі справаздачы дае, то... У нас тут на вёсцы людзі атрымліваюць, ну, не, калі не па мільёну, то па 300, па 450 долараў. А як яно на сам спрос? Я б хацеў у вочы паглядзець, што гавора там. Хто столькі атрымлівае? Былы вясковец палітыкай цікавіцца слаба. Дакладней, кажа, што яна ў Беларусі жыве асобным жыццём, якое ніяк не перасякаецца з жыццём простых людзей. Вы лічыце, што как бы меркаванне ваша, там маё і астатніх такіх простых людзей не асабліва... Я скажу так, каб меркаванне простых людзей улічвалася, то ў нас бы, напэўна, ўсё было зусім па-другому, правда? Хутка будуць на пачатку 2011-го прэзідэнцкія выбары. От... Ці пойдзеце галасаваць? Ну, яшчэ дажыць патрэбна. Ці ёсць права сённяшняму прэзідэнту ісці чарговы срок, тэрмін? Ну, хто яго ведае. Але ж усё роўна пойдзе. Ён па-ранейшаму лічыць сябе сакалоўцам і хоча, каб вёска, і не толькі яго родная, адрадзілася. Што трэба, каб гэта адбылося? Напэўна, трэба памяняць палітыку. Палітыку па адношэнню да вёскі. А вот что, як, ну, хто знае, можа, якія-то новыя сілы патрэбны, новыя думкі, так гэта адназначна. Вот, каб людзі, нехта новы прыйшоў і павярнуўся, як тварам, як кажуць, да вёскі. А так, вёска памірае. Анастасія Сабалеўская мае ажно 86 гадоў. Усё жыццё пражыла ў Сакалоўцы. Распавядаючы пра маладосць, смяецца, прыгадаўшы, як яе бацькі не пусцілі яе ў камсамол, калі ў 39-м годзе на заходнюю Беларусь прыйшлі саветы. Не была ні ў камсамольцах, ні ў піянерах, ні ў чым не была. За то, што дзяўчонка, думаю, куды мне тыя камсамолы. Да я адна была ў бацькоў. Мені ніхто нідзе не... Не пусцілі ў камсы. А яшчэ, як і ўсе людзі сталага веку, заўсёды ўзгадвае вайну. Кажа, нацярпеліся простыя людзі ад усіх, але найбольш ад партызанаў. Партызанщина, як была, очень тяжело. От ужо, дай Бог, вечар неспакойна. Партызаны хадзілі группы. И хлеб, и картошку, все забирали. И отдаешь, все отдаешь. Пасля войны бабуля Стася працавала ў калгасе за працадні, якія потым аплачвалі альбо гнілой бульбай, альбо зернем, напалову перамешаным са смеццем. А потым 20 гадоў даяркай на ферме. З таго часу пальцы ў яе амаль не працуюць. Скурчаныя, даілі ж рукамі, і пра сённяшнюю пенсію кажа з уздыхам. Сколько пенсіі? 270. Вот ці хапае гэтай пенсіі вам на жыццё? Ну, всяк можно жить. Всяк же ж можно жить. Як ешь кілбасы, ешь там всякие присмаки, так не хвася. А як вот на час купить, так можно и прожить. А на развітанне здзівіла, сказавши, что не шкадуе об магчымай смерти родной вёскі. Шкода, вот, что вёска вот так вот помирая. Мне уже не шкода. Я уже в таким возрасте уже не так шкода. Вы на хвалях Радио Свобода. Змітер Падобны рассказывает про свои встречи у вёсцы Сакалоўка Вілейскага району. Мікола Мардас таксама нарадзіўся і ўсё жыццё пражыў у Сакалоўцы, працаваў трактарыстам. Кажа, тая праца амаль не пакідала часу на асабістае жыццё. 29 годзяку пыль глытаў. Казалі ж, што ў тыя часы, што трактарыст это такі хлопец відны быў, дзеўкі ўсе за ім бегалі. Ну, гэта не бегалі, не было калі гэтым дзеўкам. У ночы пад скірдамі спалі, у нас ну рабілі. Вот такое время. У адрозненні ад большасці вяскоўцаў, былы трактарыст з цікаўнасцю праглядае газеты, глядзіць тэлебачанне. Праўда, да таго, што там кажуць, ставіцца скептычна і прадракае Лукашэнку паразу на чарговых прэзідэнцкіх выбарах. Вось толькі за каго прагаласаваў на гэтых парламенцкіх выбарах, не ведае. Я не знаю, за каго галасаваў. Панімаеце, устаўна за дэпутат. Так а хадзілі галасаваць? Нам возіць пенсіянерам. І не знаю, за каго. Далі паперку і ўсё. Ці цікавіцеся ўвогуле палітыкай? Я цікаўлюся, я толькі глянуў, што негру выбралі. Цікаўся я палітыкай. Ну так это вот там вот, а ў нас тут у Беларусі цікавіцеся, што робіцца ў палітыцы? Ці верыце вы Лукашэнку? Ну як вам сказаць? Не веру. А што так? І веру, і не веру. На третий срок его не выберусь, певно. Я гарантирую, что третий срок будет. Так это уже четвертый будет. Четвертый, ну. Клаўдія Гаманілава – адзіная на ўсю Сакалоўку стараверка. Выйшла сюды замуж за мясцовага старавера са Смаргоні. Ні яна сама, ні яе дзеці ніколі не пілі гарэлку. Вера не дазваляе. А вось муж, нягледзячы на веру, спіўся і ўжо колькі гадоў, як памёр. Маліцца бабуля ходзіць альбо ў царкву праваслаўную, альбо ў касцёл, як атрымаецца. Кажа, Бог адзін, але большае турбуе не адсутнасць адзінаверцаў паблізу ці сваёй царквы, а лёс вёскі. Было ўсё ў нас. На вёске было. Была амбулаторія, і врач быў, і клуб быў, і бібліятэка была, і ўсё, і байня казённая была, і кароўнікі большыя былі, кароў, цялят, ўсё у Сакалоўкі пайшло марне. А тут ўсё было, а цяпер гэты дырэктара пайшлі пад саўхоз Лукавец. Директора меняются, один добрый, другой плохой. Тут такой не поймешь, что делается. Я так говорю, не понимаю, что они делают. Але тут ничего у нас нет. Кажа, бывает страшно выходить на улицу. Особливо, як сберутся пьяницы из новокольных весок. Оборонить нема кому, коли что. Мы даже и не видим Краскова никогда. Где он, где он тут есть, он какой, где, кто. Кто его знает. Живем без Влады. Калі цяпер Сакалоўка, на думку Клаўдіі Гаманілавай, жыве без улады, то раней ад улады можна было чакаць усяго, чаго заўгодна. Нават што ў тваёй хаце зробяць кантору. Такія ўспаміны вынесла з дзяцінства былая настаўніца беларускай мовы мясцовай школы Марыя Марачынская. Можа, мой отчым быў такі вельмі добры чалавек і слабахарактарны. Яму ну, сказалі, што тут ваша хата якраз падыходзіць. Ну, так і... Так і все, так і постановили. Собрався сход, рашили, і все, і у хаті була контора. То есть у одной полове жили люди? В одной полове жили люди, а у другой была контора, это же самое. Это вельми добро памятаю я. Пакуль у вёсцы працаваў клуб, настаўніца збірала там жанчын ад навясковак, і яны разам спявалі народныя песні. Зараз і жанчын на вёсцы паменела, і збірацца няма дзе. І вясковая інтэлігентка бавіць вольны час тым, што чытае кнігі і вучыць на памяць вершы. У мяне зборнічак Светланы Басурматавай ёсць. Там вершы, якія падходзяць, мусіць, да майго ўзросту, да майго светапогляду. Вот, напрыклад, такі. «Маладая трывога дарогі». Неодольная прага життя, а лишь неколи стомятся ноги.